Turn on. Tune in and find out. IDNT Radio. And now, for another hour, carefully selected by IDNT. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Bloomingdale on the beach. This is IDNT Radio. Your Thursday night dance treatment. Ladies and gentlemen. Is a state of trance. Up straight from the Netherlands, Armin van Buuren. Nederland, welkom bij IDNT Radio, speciaal bij de 100ste aflevering, de verjaardag van de State of Trance. Mijn naam is Armin van Buuren en de komende 5 uur brengen we jou het nieuwste en het beste op het gebied van trance en progressive. In een hele speciale aflevering. We zijn vandaag heel live op het strand in Bloemendaal, met voor het eerst in de Nederlandse ether. Kom langs, we zijn tot 11 uur live. En zometeen speciaal uit Engeland overgevlogen Mr. John O'Bear. Komt een half uur mixen. Marco V in de mix. En Harry Lemon. Dus mocht je in de buurt zijn van Bloemendaal, kom zeker even kijken op het strand. Het is fantastisch weer. Ik zie zelfs mensen met zonnebrillen op hier. Dit is onze Tune of the Week van vorige week. Dave Kahan, Dirty Sticky Floors in the State of Trance. Thank you. Radio, je luistert naar State of Trance op donderdagavond. We zijn live vanaf Bloemendaal vandaag. 5 juni 2003, aflevering 100 dus. Ik moet zeggen dat ik me ook wel een beetje jarig voel vandaag op een of andere manier. Ik krijg allemaal cadeautjes van mensen. Het wordt steeds drukker en steeds gezelliger. En het, volgens mij kunnen we zo gaan genieten van de fantastische zonsondergang. Daar hoort deze plaat ook wel bij Dave Kahan, Dirty Sticky Floors, Junkie XL Remix. En binnenkort uit op Mute Recordings. We gaan vanavond allemaal doen. We moeten beginnen met een kleine teleurstelling. Ferry Korsten heeft om persoonlijke reden moeten afzeggen. Maar er staat wel een hele hoop tegenover. Dit uur draaien we nieuwste tunes selected met de Tune of the Week zometeen. De uitslag van de Future Favorite. En nieuwe tracks van Push en MP Real Sun. Om 8 uur zometeen speciaal overgevlogen uit Engeland, God's Kitchen resident John O'Beer. En om 8:30 hopen wij Marco V te mogen verwelkomen in de mix. Om 9 uur Nederlandse progressive ster Harry Lemon, die alles komt vertellen over zijn nieuwe label. En volgende maand zit hij in State of Trance XXL, want dat doen we ook nog 1 keer per maand. Tussen 9:30 en 11:00 blikken we een klein beetje terug op de afgelopen 100 afleveringen. Het is een beetje een feestje hier. Ik heb interviews met aanwezige gasten. Vorige week heb ik een aantal mensen gevraagd hun favoriete trance tracks te e-mailen van de afgelopen 99 afleveringen. Een hoop mensen hebben gereageerd. Onder de inzenders verloden we ook 2 Armada promo pakketten. En in dat uur zullen in ieder geval voorbij komen Motorcycle, Solar Coaster, Mushroom Therapy, Solid Globe en Fifth Dimension. En in première From the Heart. Genoeg reden om je radio aan te laten hier bij IDNT Radio. IDNT Radio. We drift deeper into the sound. Life goes on. This is a state of trance. So bring it on. The song's manacle and its demonic charge. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of me, says the singer? What do you think you can still draw from my lips? Exact presence that no fantasy can represent. Purveyor of the old secret. Alive with the blood that boils again and is pulsing where the rhythm is torn apart. How your singer's blood is incensed at the depth of sound. Lacerations echo in the mouth's open erotic sky, where dance together the lost frenzies of rhythm and an imploring immobility. Ladies and gentlemen, this is a state of trance with Armin van Buuren. Trance, live from Bloomingdale. We'll be right back. ID&T Radio. We zitten live vanaf Bloemendaal. Mag ik jullie horen? Het is echt ontzettend gezellig hier. Er is nog ruimte, dus mocht je nog langs willen komen en in de auto zitten, neem even afslag Bloemendaal aan zee. Dan loop je het pad af en links beneden zitten wij. Op de achtergrond een oude future favorite van de show. Gekozen door de luisteraars. NVO, Touched by the Sun. En daarvoor Armin van Buuren, Precious. Ik kan het niet laten van het binnenkort te verschijnen album 76. We gaan vanavond door tot 12 uur. Tot 11 uur zijn we live vanaf Bloomingdale. En tussen 11 en 12 is er een non-stop in de mix vanuit de studio in Amsterdam. Zometeen gast-DJ's John Albeer, Marco V en Lemonade. En heel erg veel lekkere muziek voor je. Maar we zijn nu ook een commercieel radiostation. Dus we zien je terug na de boodschappen. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for the night. Armin. 5 juni 2003. A state of trance. Your Thursday night dance treatment. Live vanaf het strand in Bloemendaal. A state of trance XXL met diverse gasten. Armin van Buuren. A state of trance. Aflevering 100. 5 juni vanaf het strand in Bloemendaal. Welkom terug in Bloemendaal. Live zijn we vanavond. De hele avond. We gaan genieten van een fantastische zonsondergang. En genieten van fantastische muziek. Dit is heel erg nieuw en heel erg vers. En vetter dan je schoonmoeder, zou ik zeggen. Laura Turner, Soul Deep. The Signum Dub in a State of Trance. We'll be right back. Bloomingdale. We'll be right back. IDNT Radio. We zijn bezig met de 100ste uitzending van de State of Trance. 2 jaar geleden zijn we begonnen. Het is echt verschrikkelijk gezellig hier. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ook heel erg blij ben dat IDNT op dit moment in de ether zit. Wij gaan doen wat al die andere radiostations gewoon hebben nagelaten. Die alleen maar dezelfde vervelende muziek hebben bezorgd. IDNT Radio. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dansmuziek. En het werd tijd ook. Als er 1 miljoen mensen per jaar naar festivals gaan, wordt het tijd voor een fatsoenlijke etenfrequentie voor IDNT Radio. Zo, dat heb ik gezegd. 2 platen achter elkaar. Laura Turner, Soul Deep. De Signum Dub was dat. En dit was de 2e plaat die we vorige week draaiden in de Future Favorite. Gestemd met 41,7% volgens de laatste stemming. Want ik zit hier niet bij internet, want ik ben op het strand zoals je weet. Maar wel gekozen door de luisteraars van de State of Trance als Future Favorite. Zometeen nog minder gelul en meer muziek. John O'Bear zometeen in de mix. God's Kitchen Resonance speciaal overgevlogen uit Engeland voor schamele 30 minuten die hij zo mag draaien. En ook Lemonade en Marco V komen zo meteen langs. Ik heb Marco nog niet gezien, maar als het goed is, is hij onderweg. Een aantal huishoudelijke mededelingen. Morgenochtend vanaf 1:00 of 12:00 vind je de hele playlist. Want ook daar maken wij geen geheimen van. Dus de hele playlist. Dus wil je weten welke tracks we gedraaid hebben of nog eens rustig nalezen, ga je naar www.id-t.com. Want ook van onze titels maken we geen geheim. We don't play hits. We create them. IDNT Radio. Dan gaan we weer in de mix met 3 nieuwe platen voor de Future Favorites in the State of Trance. live from Bloomingdale. De sounds van Push op jouw radio. Oplettende luisteraar herkent ik het geluid van Rank One's Airwave, die opnieuw uit is als Breathing. En dit is de Push Dub, de B-kant daarvan. Als eerste plaat in het blokje van twee draaiden we Amgnistri, No Lava. Volgens mij moet je het omdraaien, is het gewoon de nieuwe In Sigma. En ik kom een beetje in tijdnood, ik had ook nog willen draaien MP Real Sun, Intense Emotion, maar die wordt zo meteen gedraaid. Want we zijn commercieel, dus we moeten om het hele uur allemaal mooi nieuws aan jullie laten horen. Ook dat krijg je voor je kiezen hier bij ID&T Radio. Hij staat al achter me klaar, was bloednerveus, zei hij. Overgevlogen uit Engeland. Zometeen Na de boodschappen, een half uur non-stop in de mix, exclusief wondertalent John O'Beer in de mix. Zometeen dus. Na het hele uur. ID&T.